İvan Turgenev. Denizde Yangın. Seslendiren Akın Altan. Olay 1838 yılı Mayıs ayında oldu. Diğer birçok yolcuyla birlikte ben de Petersburg'la Lübeck arasında sefer yapan 1. Nikolay Buharlısı'ndaydım. Bu sırada demir yolları henüz pek yaygın olmadığından bütün yolcular deniz yoluyla gitmeyi seçiyordu. Bu nedenle birçokları da daha sonra Almanya'da, Fransa'da yollarına devam etmek için arabalarını yanlarına alıyorlardı. Bizim gemide 28'de araba olduğunu hatırlıyorum. Biz yolcular 280 kişi kadardık. 20 çocuk da bunlara dahildi. O sırada çok gençtim ve deniz tutmasına yakalanmıştım ve bütün bu yeni izlenimlerle çok doluydum. Gemide birkaç kadın da vardı. Oldukça güzeldiler ya da bakımlı görünüyorlardı. Ne yazık ki bunların büyük kısmı öldü. Annem yalnız yolculuk yapmama ilk defa izin vermişti. Ona akıllı olacağıma ve iskambil kağıtlarına dokunmayacağıma söz vermem gerekmişti. İşte bu son verdiğim söz, ilk olarak bozacağım söz oldu. O akşam geminin salonunda büyük bir kalabalık vardı. Laf aramızda, aralarında Petersburg'da epey ün kazanmış kumarbazlar da bulunuyordu. Her akşam altınına faro oynuyorlardı. Bu oyun o zamanlar şimdikinden daha sık oynanıyordu ve altının çınlayan sesi neredeyse kulakları sağır ediyordu. Bir köşede kendi halimde durduğumu gören ama bunun nedenini bilmeyen beylerden biri beklenmedik bir şekilde beni oyuna katılmaya davet etti. Ben de tuttum, 20 yaşımın naifliğiyle ona neden uzak durduğumu açıkladım. Bir kahkaha attı ve arkadaşlarına dönüp iskambil kağıtlarına hiç dokunmamış ve bunun sonucunda muhakkak ki devasa, işitilmemiş boyutta bir şansa, bir aceminin şansına sahip genç bir adam, bir hazine buldum diye bağırdı. Nasıl oldu bilmiyorum ama 10 dakika sonra kumar masasına oturmuş, ellerimde iskambil kağıtları, oynuyordum. Hem de pervasızca oynuyordum. Ve itiraf etmek gerek, o eski atasözü yalan söylemiyordu. Para avuçlarıma akıyordu. Titreyen ve terle sırılsıklam terlemiş ellerimin her iki yanında, masada iki küçük altın öbeği yükseliyordu. Beni ayartan kumarbaz durmaksızın cesaretlendiriyor, kışkırtıyordu beni. Doğrusunu söylemek gerekirse, az zamanda zengin olacağımı bile düşünüyordum. Ansızın salonun kapısı alabildiğine açıldı ve kendinden geçmiş görünen bir kadın boğulurcasına bağırdı. ''Yangın!'' ve bayılıp divanın üzerine düştü. Bu durum büyük bir heyecana neden oldu. Herkes yerini terk etti. Altın, gümüş, kağıt paralar yuvarlandı ve her yöne dağıldı. Biz yolcular da öyle. Salona bile dolmuş olan dumanı nasıl olmuş da daha önce fark etmemiştik? Bunu hala anlayamıyorum. Merdivenler tıka basa doldu. Sağda solda sıcak kömürden çıkar gibi koyu kırmızı parıltılar seçiliyordu. Göz açıp kapayana kadar herkes güverteye çıktı. Bacanın iki yanında, direklerin yanında alev dillerinin yaladığı iki uzun ateş sütunu yükseliyordu. Dinmek bilmeyen büyük bir hengame başlamıştı. Hayal bile edilemez türden bir kargaşaydı bu. Herkes, tabii bu arada en başta ben, korkunç bir kendini kurtarma duygusuna kapılmıştık. Bir gemicinin koluna sarıldığımı ve eğer beni kurtarabilirse, annemin adına and olsun ki ona 10.000 ruble vaat ettiğimi hatırlıyorum. Doğal olarak sözümü ciddiye almayan denizci elimden kurtuldu. Ben de konuştuğum şeyin mantıklı bir şey olmadığını anlayarak ısrar etmedim. Zaten çevremde gördüğüm şeylerde de fazla bir mantık yoktu. Çok doğrudur. Bir gemi kazasıyla ya da denizde yangının trajedisiyle onun gülünçlüğü dışında hiçbir şey karşılaştırılamaz. Örneğin dehşete kapılmış zengin bir toprak ağası çıldırmış gibi eğilmiş yerde sürünüyordu. Kocaman kütleler halinde ocaklara akan su bir anlığına alevlerin öfkesini yatıştırdığında bu yolcu da hemen doğruldu ve gök gürültüsü gibi bir sesle bağırdı. İnancı zayıf olanlar, hakikaten Tanrımızın, Rus Tanrısının bizi terk edeceğini mi düşündünüz? Ama alevler bir dakikaya varmadan daha da şiddetlendi ve sağlam inançlı adamımız tekrar yere kapandı. Gene sürünmeye başladı. Perişanlıkta ikinci sırada gelen bir general de durmadan bağırıyordu. İmparatora bir haberci göndermemiz gerek. Bizzat benim de bulunduğum askeri karargahta isyan olduğunda ona bir haberci göndermişlerdi ve bu hiç değilse bir kısmımızı kurtarmıştı. Bir başka bey de elindeki şemsiyeyle hemen yakınında, bagajının yanında duran, sehpaya iliştirilmiş ucuz bir yağlı boya portreyi delmeye koyulmuştu. Şemsiyenin ucuyla 5 delik açtı. Gözlerin, burnun, ağzın ve kulakların yerinde. Bu vandallığa çığlıkları eşlik ediyordu. Ne işe yarayacak ki artık bu? Ve dahası bu tablo ona ait değildi. Alman birayı imalatçısına benzeyen şişman bir bey, gözyaşlarına boğulmuş, zırıl zırıl bir sesle durmadan bağırıyordu. Kaptan! Kaptan! Ve artık sabrını kaybeden kaptan yakasından tutup da ''Ne var? Kaptan benim! Ne istiyorsunuz?'' diye bağırınca ona, şişko perişan gözlerle kaptana baktı, inlemeye devam etti. ''Kaptan!'' Ancak hepimizin hayatını kurtaran da bu kaptandı. Birincisi, henüz makine dairesine inilebilirken rotamızı değiştirmişti. Eğer gemimiz keskin bir şekilde sahile manevra yapmak yerine Lübeck'e doğru yola devam etmiş olsaydı, limana varmadan önce tamamen yanmış olurdu. İkincisi de, denizcilere kılıçlarını çekmelerini ve kalan 2 filikadan birine yaklaşmaya kalkan kim olursa olsun merhamet göstermemelerini emretmişti. Diğer filikaların hepsi de onları denize indirmeye çalışan deneyimsiz yolcular yüzünden alabora olmuştu. Çoğu Danimarkalı, soğuk ve enerjik yüzlü denizciler ve onların alevleri adeta kana bulanmışçasına yansıtan kılıçları ister istemez bir dehşet atmosferi yaratmıştı. Üstelik aniden güçlü bir fırtına da çıkmıştı. Teknenin 3. mevki bölümünü saran yangın daha da şiddetleniyordu bu fırtınayla. İnsan soyunun erkek cinsiyeti bunu hiç düşünmemiş olsa da bu olayda kadınların erkeklerden daha fazla cesaret göstermiş olduğunu itiraf etmeliyim. Ölüm kadar beyaz olan gece onları yataklarında yakalamıştı. Elbiseler yerine sadece battaniyeler vardı üzerlerinde. Ve benim o sırada dini inancım olmadığı halde gözüme bizi utandırmak ve cesaret vermek için gökyüzünden gelen melekler gibi görünmüşlerdi. Ancak korkusuz gibi görünen erkekler de vardı. Bunlardan özellikle birini, Kopenhag'daki eski Rus büyükelçisi Sayın D'yi hatırlıyorum. Çizmelerini, kravatını ve ceketini çıkardı, ceketin kollarını göğsüne sardı ve kalın bir palamarın üzerine oturdu. Sakince sigarasını içerek ve alaycı bir hüzünle her birimize dikerek gözlerini, ayaklarını sallamaya koyuldu. Bana gelince, ben dışarıdaki merdivene sığınmıştım ve en alt basamaklarından birine oturuyordum. Hemen altımda kaynayan ve tekneye çarptıkça yüzüme kadar gelen alevle kırmızılaşan köpüğe bakıyordum donmuşçasına ve kendi kendime şöyle diyordum. Demek ki 20 yaşımda burada ölmem gerekiyormuş. Çünkü yanarak ölmektense boğulmanın daha iyi olduğuna karar vermiştim. Alevler serbestçe dans ediyorlardı üzerimde ve ben kolayca ayırt edebiliyordum onun uğultusunu, dalgaların kükremesinden. Yakınımda bir yerde ihtiyar, küçük bir kadın oturuyordu. Herhalde Avrupa'ya gitmekte olan bir ailenin aşçısı olacaktı. Elleriyle başını gizlemiş, sanırım dua ediyordu. Ansızın hızla bana baktı ve sanki yüzümdeki ölme kararlılığını okumuş gibi ya da belki başka bir nedenle koluma sarıldı ve neredeyse yalvarırcasına bir sesle, ciddi bir tavırla şöyle dedi. ''Hayır beyim, hiçbirimizin kendi hayatıyla istediğini yapmaya hakkı yok. Sizin de yok, kimsenin de yok. Tanrı ne istediyse öyle olur. Kendi elleriyle hayatını sonlandıran öbür dünyada bunun cezasını çeker. Bu ana kadar intihar düşüncem yoktu. Ama şimdi, benim durumumda, tamamen açıklanamaz olan böbürlenme kabilinden bir şey yüzünden 2 ya da 3 kez sanki onun yapmak istediğimi sandığı şeyi yapmaya niyetliymişim gibi davrandım. Her defasında da ihtiyar kadın, onun gözünde bir canilik olan bu şeyi yapmamı engellemek için bana doğru atıldı. Sonunda utandım ve vazgeçtim. Hem zaten bu dakikada cidden geldiğini, kaçınılmaz olduğunu düşündüğüm ölüm karşısında bu komediyi oynamaya ne gerek vardı ki? Şu anda bu tuhaf duyguyu ne kendi kendime izah, ne de zavallı kadının bencillikten tamamen uzak oluşunu, şimdilerde buna diğer kamlık diyorlar, takdir edecek zamanım yoktu. Çünkü bu dakikada başımızın üzerindeki alevler 2 kat daha şiddetli kükrüyordu. Ama bu anda bakır bir tas gibi çınlayan bir ses de yükseldi yanı başımızda. ''Ne yapıyorsunuz orada? Zavallılar! Arkamdan gelin, yoksa öleceksiniz!'' Ve o anda kimin seslendiğini ya da nereye gideceğini bilmeden hem ihtiyar hem de ben yay gibi sıçradık ve hemen önümüzdeki bir ip merdivenden çıkıp Mavi bir mont giymiş denizcinin arkasından dumanın içine daldık. Nedenini bilmeden ben de onun arkasından merdivenden tırmandım. Sanırım o anda denize atlasaydı ya da kesinlikle hiç alışık olunmayan bir şey yapsaydı bile takip ederdim onu. İki ya da üç basamak çıkan denizci, alt tarafı tutuşmuş arabalardan birinin üzerine atladı. Ben de arkasından atladım. İhtiyar kadının da arkamdan atladığını işittim. Sonra denizci, bu ilk arabadan ikincisine sıçradı. Sonra üçüncüsüne. Ben de arkasından. Böylelikle buharlının burnuna kadar ilerledik. Neredeyse bütün yolcular burada toplanmıştı. Denizciler, kaptanın gözetimi altında iki plikadan birini denize indirdiler. Hem de en büyük olanını. Geminin karşı küpeştesine, iskele tarafına baktığımda, Lübeck'e kadar deniz kıyısı boyunca ilerleyen dimdik kayalıkların yangının ışığıyla aydınlandığını gördüm. Kayalıklarla aramızda aşağı yukarı 3 kilometre vardı. Yüzme bilmiyordum. Biriktiğimiz yer, hiçbirimiz bunun nasıl olduğunu bilmiyorduk. Kesinlikle geniş değildi ama dalgalar çok yüksekti. Ancak gene de kayalıkları görür görmez kurtulacağımıza dair bir inanç ele geçirdi beni. Ve çevremdeki insanları şaşkına çevirerek birkaç kez sıçrayarak haykırdım. Hurra! Geniş plikaya inen merdivene ulaşmak için toplanmış kalabalığın olduğu yere daha fazla yaklaşmak istemiyordum. Bir sürü kadın, ihtiyar ve çocuk vardı orada. Hem de kayalıkları gördüğümden beri fazla acele etmiyordum. Çünkü kurtulduğuma emindim. Şaşkınlıkla fark ettim ki çocuklardan neredeyse hiçbiri korkuya kapılmamıştı. Hatta aralarından bir kısmı annelerinin kucağında uykuya dalmıştı. Tek bir çocuk bile ölmemişti. Yolcuların ortasında uzun boylu bir general gördüm. Elbisesinden su damlıyordu. Geminin güvertesinden az önce söktüğü bir tahtayı dikmiş, yaslanmış ona, hareketsiz duruyordu. İlk panik anında, daha sonra yolcular yüzünden alabora olacak ilk plikalardan birine ondan önce atlamak isteyen bir kadını kabaca iteklediğini anlattılar bana. Görevlilerden biri onu arkadan yakalamış ve tekneye geri fırlatmış. Bunun üzerine anlık ödlekliği yüzünden utanç içindeki bu yaşlı asker, gemiden en son, hatta kaptandan bile sonra ineceğine yemin etmiş. Uzun boylu biriydi. Yüzü solgundu, alnında kanlı bir yara vardı. Ve adeta özür diler gibi ezik ve üzgün gözlerle bakıyordu çevresine. Bu arada ben de geminin sancak tarafına yaklaştım. Ve dalgaların arasında bir oyuncak gibi dans eden daha küçük plikayı gördüm. Plikadaki iki denizci, plikaya atlamaları için yolculara işaret ediyorlardı. Tehlikeli bir atlayıştı bu. Kolay değildi. Birinci Nikolay uzun bir tekneydi. Ve plikalara çarpmamak için çok düzgün düşmek gerekiyordu. Sonunda atlamaya karar verdim. Geminin hemen yanından denize doğru uzanan çapa zincirine uzandım ve tam sıçramaya hazırlanıyordum ki şişman, ağır ve yumuşak bir kütle düşüverdi üzerime. Bir kadın boğazıma sarıldı ve hareketsizce üzerimde asılı kaldı. İtiraf etmeliyim, ilk düşüncem, kadının kollarını zorla çözüp böylelikle bu kütleden kurtulmaktı. Ama iyi ki öyle davranmadım. Kadının bir anda düşmesi yüzünden neredeyse ikimiz birden denize uçacaktık. Ama kim bilir nereye asılı bir halatın ucu burnumun ucunda duruyordu. Bir elimle, öyle büyük bir hiddetle ona asıldım ki, elimin derisi yüzüldü. Kan geldi. Sonra aşağıya baktım ve boynumdaki yükle birlikte plikanın tam üzerinde olduğumu gördüm. Sonra, Tanrı'ya şükür, aşağıya kaydım. Teknenin bütün tahtaları çatırdadı. "Hurra!" diye bağırdı denizciler. Yükümü teknenin dibine indirdim. Bayılmıştı. Yüzümü tekneye çevirdim. Çoğu kadın, heyecanla küpeşteye yığılmış bir sürü kafa gördüm. ''Atlayın!'' diye bağırdım kollarımı uzatarak. Bu anda cesur hareketimin başarısı sayesinde ateşin tehlikesinden uzak olma güveni tarif edilmez bir güç ve cesaret vermişti bana. Benim filikaya atlamaya karar veren üç kadını daldan düşen olgun elmalar gibi yakaladım. Eklememe izin verin. Bu kadınların her biri gemiden atladıkları anda muhakkak tiz bir çığlık atıyorlardı. Ve aşağıya indiklerinde de bayılıveriyorlardı. Panik yüzünden adeta aptallaşmış bir bey, bu talihsizlerden birini neredeyse öldürüyordu. Ağır bir kasa fırlattı aşağıya. Kasa tekneye düşünce açıldı ve değerli tuvalet malzemeleriyle dolu olduğunu gördük. Onlara emir vermeye hakkım olup olmadığını bile düşünmeden hemen iki denizciye hediye ettim bunu. Onlar da en ufak bir utanma bile göstermeden hediyeyi kabul ettiler. Derhal bütün gücümüzle kıyıya doğru kürek çekmeye başladık. Gemiden yükselen haykırışlar da eşlik ediyordu bize. ''Çabuk dönün, Filika'yı geri gönderin bize!'' Bu yüzden suyun derinliği neredeyse bir metreyken atladık tekneden. Neredeyse bir saattir ince, soğuk bir çise yağıyordu. Yangına hiç etki etmiyordu gerçi ama iliklerimize kadar ıslanmıştık. Sonunda kıyıya ulaşmıştık ama burası ıslak, yapışkan bir çamurdan başka bir şey değildi. Bir anda dizlerimize kadar batmıştık. Bizim filika hızla uzaklaştı ve büyük filika gibi o da gemiyle kıyı arasında gidip gelmeye başladı. Pek az yolcu ölmüştü. Sadece 8 kişi. Biri kazan dairesine düşmüştü. Diğeri ise bütün parasını yanına aldığından boğulmuştu. Adını bilmediğim bu ikincisi, günün büyük bölümünde benimle satranç oynamıştı ve bunu öyle bir ciddiyetle yapmıştı ki, sonunda partiyi izleyen Prens V dayanamamış, ''Sanki ölüm kalım meselesiymiş gibi oynuyorsunuz.'' diye bağırmıştı. Ve biz de oyunu bitirmek zorunda kalmıştık. Bagajların neredeyse hepsi gitmişti. Arabalar da öyle. Kazadan kurtulan kadınlara gelince, çok hoş ve tatlı ama 4 kızı ve onların dadılarıyla ilgilenen Bayan T de vardı aralarında. Bu yüzden kıyıda perişan, yalın ayak kala kalmıştı. Omuzları da neredeyse çıplaktı. Ben de kendimi centilmen bir adam rolü oynamak zorunda saydım. Ve bu bana, o ana kadar koruduğum ceketime, kravatıma, hatta çizmelerime mal oldu. Üstelik kayalıkların üzerinde görüp yetiştiğim, altında iki atın çektiği bir araba olan köylü de, beni beklemeye gerek bile görmeden yanındakileri alıp doğru Lübeck'e sürdü. Böylece yarı yarıya çıplak, iliklerime kadar ıslanmış, yanıp yok olan gemimizin olduğu denize karşı yapayalnız buldum kendimi. Özellikle yanıp yok olan diyorum. Çünkü böyle güçlü bir teknenin böyle çabuk yok olabileceğine asla inanmazdım. Gemi şimdi denizin üzerinde hareketsiz duran, iri, yüzen, baca ve direğin kara çizgileriyle kesilmiş, çevresinde martıların ağır ağır ve kayıtsızca uçuştuğu bir benekten fazlası değildi. Sonra sağında solunda küçük kıvılcımlar çıkan ve artık sakinleşmiş olan dalgalarda geniş, kıvrımlı çizgilerle parçalara ayrılan büyük bir kül yığını. ''Hepsi bu mu?'' diye düşündüm. ''Bütün hayatımız rüzgarda dağılan bir parça külden mi ibaret?'' Çenesi durmak bilmeyen bir filozof sayesinde diğer arabacı beni de aldı. Bunun için bana 2 duka ödetti. Ama kalın gocuğunu üzerime sardı ve 2 ya da 3 Mecklenburg şarkısı söyledi. Şarkıları epey beğendim. Gün doğarken Lübeck'e ulaştık. Orada kazadan kurtulan diğerleriyle karşılaştım ve Hamburg'a doğru yola koyulduk. Hamburg'da 20 bin ruble bulduk. O sırada Berlin'e giden İmparator Nikolay yaveriyle bize göndermişti. Bütün erkekler toplandık ve hepimiz de bu parayı hanımlara vermeye karar verdik. Bunu yapmanın müşkülatı yoktu. Çünkü o zamanlarda Almanya'ya seyahat eden her Rus'un sınırsız kredisi vardı. Artık böyle bir şey yok. Annemin adına and içerek beni kurtarması karşısında astronomik bir para ödemeyi teklif ettiğim denizci, gelip sözümü tutmamı istedi benden. Ama bunun gerçekten de aynı denizci olduğundan emin değildim. Ve ayrıca beni kurtarmak için de hiçbir şey yapmamıştı. Bu yüzden ona 1 taler teklif ettim. O da memnuniyetle kabul etti. Ruhumun selameti için onca kaygılanmış olan zavallı ihtiyar aşçı kadına gelince. Daha sonra hiç görmedim onu. Ama ya yandığı ya da öldüğü söylenebilir herhalde. Cennetteki yeri de hazır olmalı. Bujival, 17 Haziran 1883. Son.